فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أولاك سندقي استيال كسو دواد برنامج كردوحة عاوان قد بدأت كمك ليسان وحك ميدا هول قل لغو دي لأسكري كتر سنعيدا كدولة دا فدرالك أو كدعى مغالة دا مقدشة فافهنو لغيه ليدقالو ماانت يحالي كدعى دولات كمغالة دا كسمايو كولان لغا سو ساري قد بو نور أه أو رحمري وضياش رقان كولاية دا إسلاميقا أه إيقل قدود tariyihii ciidamada Hindiya oo ahaa nin aad u dhibay dadka muslimiinta oo ku geeriyooday shil diyaaradeed. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo dib ugu laabtay Addis Ababa kuna dhawaaqay in la soo gabagabeeyay dagaalkii ka dhanka ahaa TPLF. Sidoo kale muddada barnaamijku u socda dhageystayaal waxaad maqli doontaan qiso cajiib ah oo amaanada ku saabsan. Qodobadaasi ayaad caawa ku maqli doontaan barnaamijka. Waa mar kale ya dhuuxa. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهب النمو قميس أشنت بش جماد الأول سند كن أفر بقول أفرتني يسدح ده هجرقة وافق صنة سيديد بش لبيو الطبانات سند قال ده لوضو كن يكو يلا باتنك كسو دواده برنامج كروحة وفافق صن هولغل قار أهو لغو دي لأسكر كتر سن عيدن كدولة فدرال كأيام ما تكدعي مقال ده مقدشو دقالي هنا كتر سن حركة الشباب المجاهدين أياد دقم ده هلواء قبل كبنادر كتوكتي askari gaasi waxaan hore looga sii qaatay qoribii uu ku hubaysanaa. Dhanka kale faahfaahinno ayaa laga helayaa dagaal qorsheysan oo maanta iyo xalay ka dhacay duuleedka magaalada Kismaayo. Ciidanka Shabaab Mujahideen ayaa xalay iyo maantaba waxa ay weerareen ciidamada Jubaland ee ku sugan deegaanada Baarka iyo Ntoy ee duuleedka magaalada Kismaayo. Dagaaladaas oo ahaa kuwo toos ah ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac. Dagaalka xalay ka dhacay Ntoy inta la hubo waxa ku dhintay hal askari, hal kalena waa dhaawac. Kii maanta lagu qaaday Baarkana waxaa ku dhaawacmay laba askari. Fakhurun fakhurun bi-islami, faminhu rtawaytu ana adh-dhami. Hadani ilahi bu'id al-ama lidinin azimin huwa as-sami, lidinin azimin. Dad arisan ayaa maanta isugu soo baxay afaafka hore safaaradda dawladda Uganda ay ku leedahay magaalada London ee dalka Ingiriiska. Dadku waxa ay si weyn kaga soo horjeedeen dadkii rayidka ahaa ee ciidamada Uganda ku laayeen gol weyn oo ka tirsan shabeelaha hoose. Bannaan baxyaasha ayaa aad u dhaliilay waxa laga yeelayo askartii dadkaas laayay, kuwaas oo loo qaaday gudaha dalka Uganda. Waxaan bax ka dhacay afafka hore ee safaaradda Uganda oo u sheegay ummada Soomaaliyeed ujeedada inay ahayd dad lagu xasuuqay tuulada yiraahdo Galweyn ee ku taala gobolka Shabeelaha Hoose ee 2021 ay xasuuqeen ciidamada Ugandaysa, dad masaakiina oo beerleey, dadka markay dileen kadib adan isku xirxireen ee mabba ku qarxiyeen si u tirtiraan raadka dadkaas oo loo ogaanin u baabaan, laakiin xibto Ilaahay kashifay madaxyadii iyo meelka ku dhaca la soo helay dacwo dheer iyo wax la isla galay. Waxay diideen hadda in dadka xuquuqdooda naftooda ay diibaan, dadkii irday ka soo xirteen, dad Soomaaliyeed kale oo xalanay agaar jooga soo dirayaan oo dadka handadaayo oo dhahay maartu waa nila xirxiraan, waa nila dilaa. Cabsi ay dadka xagga ku banaanbici waayeen inaan inta uga muujino xaggan aan la cabsi karin, aan ummadda Soomaaliyeed u sheegno meel kasta ay joogaan ciidamada ajnabiga nooc kasta ay lahaadaan dalka dhexdiisa waxay ka wadaan wax xasu. Waa ciidamaan loo baahanay in dalkeena joogaan. Waxay nagu tahay ceeb. Cadaaladdu markii hore qayb ahaan waxay dhexay xukumeen askarti, markay xukumeen Uganda ay wateen. Dad ee Uganda wateen daraban way sii deynayaan. Cid og oo ka warqabta ma lahan, laakiin xuquuqdii dadkaas ee lahaayeen oo magdhow ahay ayay waxay dhaheen sidii wax ka liita neefka xoolaha camal. lacag waxa in siinayna yar oo maaragtay oo oo oo irida ka degta ah dadkana waxa la dilay waxaan u sheegnay qof kasto la dilay oo todoba qofooda waxa waaye sharci islaamku waxa qabtaa inoo 100 neef oo geela laga bixiyo halkii neef oo geela Soomaaliyeen wuxuu joogaa 2000 ilaa iyo 3000 oo dollar waa laga yaabaa inoo mararka qaar kood 1500 iska noqdo laakiin qiyaasin taas marka lacag waxa waaye gaaris almost 1 million iyo bar todoba qofood ee qalabay jijabsheen ee arabe ka qaateen yaani waxay damiyeen dabshidnaa ilmo korsanaayeen ilmi agoontimeeyeen haase waxay ka dhigeen maaragtay asay u saareen waxa soo dhiba oo tirada badan magtoodiyan ka rabna maalin ilaahay keeno barabaxan saana u kaagnaa wadanka dibdiisa waa diganahay gudaan waa jirnaaba meel kasta oo joogno waa ka barabaxayna amerika naqoto yurub naqoto afrika naqoto meel aan ku kalareyna male dadkaas waa lahayna intay haqooda ka helaan oo waxooda ay helaan wallahi inaan laga harin haqooda soo dheena insha Allah waana baasantay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ayu amaal abdirahman maanta waxaan joognaa waxa hor joognaa safaaradda uganda waxaan ugu talagalnay inaan ka hadalno dadkii masaakiinta soomaaliyeed ee lagu xasuuqay ee xuquuqdooda la duudsiyay ee lagu xasuuqay galweyn ee waxaan dooneynaa in dadkaas loo helo xaqoodi waa in la keenaa waxaan ugu dacwoonaynaa safaaradda ee dawladda uganda waxa u sheegaynaa in ciidamadeeda ee dadkii dhibaatooyada geystay xaq cadaalada la horkeeno in inta Soomaali dhibaatooyinka geystay dilalka askarta geysatay ee AMISOM ka tirsan iyo kuwa gabdhaha farxumeeyay intaba waxaan leenaa waa in cadaalada la horkeena sharci ayaa jira international law qof u yimaada inuu nabad ilaaliyo ma ahan inuu shicibka uu dhibaateeyo sharcigaas ayaa jira waa in sharcigaas lagu qaadaa hadii la raado dawladdana waxaan u sheegaynaa Uganda in ay soo qabato dadkaas oo sharciga horkeento iyo in dadkii laga dhintay la siiyo xuquuqdooda ay helaan iyo in ummada Soomaaliyeed dhibaatooyinka lagu hayo laga daayo هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وهجاك مركانا كسوة دواد الشيخ حسان حسين آدم وكهضي قصة عجيب أهو أمانة كسابسا إسلام مركانا قبصتي الإمام أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي قصة طريفة أي أيضا جرتو أمانا ما كان لغاها الله أي علومة سوغوريان الإمام أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي قصة قبصة طيبة أهي بغداد بكسو حجي نيكا تقنين صاحب الواضح في أصول فقه إسكالها كتب طبدا كتك أصولها فقيها مؤرخة صاحب الفنون شيخ الحنابلة وي على الإطلاق وغزالي الحنابلة واتقانان مركة أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي بغداد بكسو حجي مكو يمد asoo markan mina iyo maka iska dhex wareegayo xajkan la dhameystay weelina ala noqonin buu wuxuu helay kuul meel ka helay kuul dheeman ah oo macalantan qaaliga laga sameeyay dun iyo miiq gudunan lagu taxay cas kuushuba iska qaraaday asoo haya iyo wuxuu maqlay nin waayeel ah waa min habeenniba guur hayo ku haya ku dhawaaqay baadi islaan yaa sheegay kuul gudan yaa sheegay kuulkan wuxuu yiri ibn aqil gaashan ayaga cadahay boodi waxaan islahayo sayda way iga dhamaatay baqdaad inaan ku noqdaan raba oo wali baytul maqdis seen maro oo intan misul aqsa taa ku tukado oo sham dhaxmaro kadib aan baqdaad ku soo laabto kool wuxuu helay dheeman ah dheeman oday wuxuu leeyahay kuusha ayaa ku yabo ku dhawaaqay ninkii baadida ii sheega 100 dinaar oo dahab aan siinaya waa kool oday ku raadinayo بقول دينار والذهب بقول دينار والذهب مي بسن كرتان يدون قادة بقول دينار والذهب دينار كي وآفر قرام إيو بقول إلا تنشن ريق اسكوكا يقرفت ريقين وطا كل كلها تركي يقرفت لأم مليان لأم مليان يشن بقول وكون اسكاد مطا مسما لأم مليان يشن بقول وكون بروا وضيقا إنو ديبانين كوشا أشيغا idinku marka qiyaaso ku soo qiimeeyay inta la dhantahay iyo waxa ku jira iyo waxa laga sameeyay iyo dheemannimadkeeda iyo qaalnimadkeeda هذا كان يكون كرت الكوشة هش محد إلهي باتيانغ ثم باتيانغ بركي زوجي ثم قصر قال له شيء كوانا ليش يقولون هذا الصعود هذا هرت هذا حكول عنتي قاتم بحقوله وام هاي نصيب كي نيمان وحلا رعي وحلا قات أوجد درن من أرق عذر كي يسيد الجلس كي إلالي أمانات كي حقوق الناس كي إلالي المهم إلهي درتي يحق الناس إسك إلى لنتي يا لك عبسي أيو كوشي من عقيل أضيق أديبي أضيق واخل ببط وافر عي بقولك دينار بس كسو قوي وحلو الله أنا كاقادم ما هي كاقادم ما هي بهذا هي سنة ولي جمان أرقب من عقيل له بهذا أنا قبض العقد أيضا قبل نمو وأطبعان تي هي بخت الله معون هذا دمان بعيدين سومالي ذو هي بركة والإسك الدواء إسك إلهي مصلحة المغاربة لو سحلها وشو ما هذا إسكيلالي دخسدن تيب وقرن أقوشة توشية تنافي عن قبل نمدى هولا قبل نمدى لقاتا ابن عقيل وحول مركة وضيق العكت وان كده ده ويدعي ويسكتبه حج كبار دماضي وحانقو أنسين أنا بغدا كنا قلنا بإلا ولا أنت نسكر لغي أنا هذا مسلمين تسين مرتق قال أنا بيت المقدس مسو الأقصى أن كسو التكدو أن صوت سلامه مسو الأقصى بانتغي وانسك صوت اللابطي حلب بان إميد حل رمضان بالغو بيقمي أنا آد أقرقرها هي قاتحونا هيسان مسايد مسلمين تولي قصود عيبو صلاة دي بالله قاري عامدة مسايد قصود بوحيس وحيدة ينو ننقروا ينو يرقو رحسن باتاي شو شيخ باتاي ورمحالي ذي إمام كيوان نقرد انتاي بلنا توجي صلاة دي بان كبحيبو حيدة ان قرآن كيغنو قرافي عن باباتاي تروحي ان توجي وصلاة نقبح انتان إمام كيه لين هذين كورتوا أفر في عم بيسين وإنه ليين قرف في عم بيجيين ماشي وحنا نقضي بودي شيخ إمام حلب بشر ما ضمنك هذا مات يبي يقول لهم مرهر كده ناي ماشي تجعنا حدا شيخه أنا قلت لك ومحاجرة نينك إمام كأي نقد أنت هاي جابوا ودلوا يقعدوا قرحو سنة ويشوف تام كون مهرين مسألة كي جابوا دانس كدرس رام بوجا كده أنت إمام بوها جابوا دي سنة قرحو سنة ويشوف تام جابوا ده قرصو هر كان هكتك ولا قتعليه يطفي تعليرك ولا قتشوك جوادي بقى أهل كده يقول مهريان بور المادير تيت ولا يقول مهري جوادي بقى قرصة مدان شوك السنة طن بان وش شوكي بور جوادي أور بيقادي ويل بيقدش يدو أمولة بيومش وكحان وسطي بور أنا أمبرلنا جوادي من روج بمال وحنا كوارك لو كنت هذا كوش أنك هلاي حرم كأنك هلاي من كهلاي يا بايدا هاي ادغو يهدين اي قدغيد كوش بان سبيان افرس حارقي ميقلا كوتر غودناي عصا كوش غوبا كوش حاري بوري وحاسكيس وحا كوش قبط شو اوديغي بابا غو دنالاي امام كدنتينا وا اوديغي حارو كوش كوشان هدا كو رخبانا كلا قبصدي مان كاغا شيكو غبدي هاي الجريء بابله راي وحتر بليغة شيكي هوش منو شيكي بور قصة ضرب ميستر منو ديبي كورد وين مراضي بيجي وين مراضي بوري وين ويديبا أبهي دعدي سبارة دعدي أبهي وحدي من دي تري ترين صن دمانين انتو تكذو أسرة تريد كوك تكذو أيودي إلهي وقبر دايدا وحد أسرة شاء سيدنيك كوش يسوع له كله إله قبر دايدا وحد أسرة شاء أقول سانين لما إذا نينك كوشي انت انت سهل اسو وباهن كيناي بادي فتكنا ايغا ديدي وحيت روا با ادي ميا دعاد اباهي با لا اقبلاي غبدي سيده كو دمتي وان حبالاي اوديغ و خو كاتغاي غبدي و خي كاتغتو دن يو دخل او هلي يا كوشي قدغيدي يا دخل او هلي الامام نعقيل الحنبلي يويل بقولا با الى مش كسوسي كذب سنة كذب وحن كسو الله بتبرد بغداد فقه يسي علمي يسيبو سيودي وحي إلهي درتي هذا وطاق تيد أمانا ذلك إلا لسو أبالك وانا أكسنبو إلهي قاسينا إياه هذا قرب حاني إلي وحال وحال أباشده شيء أحد وحال أباشده وحال وقيم أبدا الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى أعلم. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بدين عظيم هو diyaarad oo saarna taliyaha ciidanka Hindi ayaa burburtay waxana la xaqiijiyay in uu ku dhintay taliyahaasi oo ahaa nin ku caan baxay dhibaateynta dadka muslimiinta ee ku nool dalka Hindiya qabarka iyo qabar kale oo ku aadan ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo dib ugu laabtay Addis Ababa sheegayna in la soo gabagabeeyay howlgalkii ka dhanka ahaa TPLF waxaanu soo jeedinaya wariyaheena محمد علي والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت وهجاج مركان وحد كسو نواتان ورركي وقدم بعالمك ديارد وصارنا تليا عيدة مدى هندية اياكو بربرتي قدها ودنكاس ديارد ونوعيد وها هلكوبتر اسلام مركان وصارنا تليا عيدة مدى ودنك هندية اياكو بربرتي قيبك مدى ودنكاس سيدا ايكو الرميان ورباهنت قدها جنرال بيبن روايتوه تليا قودة عيدة مدى ودنك هندية ايا وحي ديارد كل بربرتي قبل دعا كونفورت دالكاس ولغو مقعابو تميلناد waxaana ka dhashay burburkaas qasaare kala duwan diyaaradda burburtay ayaa waxa saarnaa 13 ruux oo ku jiray taliyaha ciidamada dawladda Hindiya qoraal kooban oo lagu soo qoray barta Twitter-ka ee taliska ciidamada hawada ee dalka Hindiya ayaa daqiiqado kadib dhacdada lagu xaqiijiyay shilkan diyaaradeed balse lagu macadeen xilligaas xaaladda caafimaad ee taliyaha hase yeeshee war kale oo ka soo baxay xukuumadda New Delhi ayaa lagu cadeeyay in taliyaha oo markii hore dhaawac daran ka soo gaaray shilkan uu ku dhintay isbitaal military-gu leeyihiin sidoo kale waxay xukuumadu xaqiijisay in 13 ruux ee saarnaa diyaaradda kuna jirtay xaaska taliyaha dhintay iyo saraakiil kale ay dhamaantood ku dhinteen burburka diyaaradda diyaaradda ayaa ka soo kacday saldhig military oo ay leeyihiin ciidamada hawada ee waddanka Hindiya waxayna ku sii jeeday saldhig kale oo ku yaala deegaan lagu magacaabo Konor oo ka tirsan gobolka Tamil Nadu oo dhaca koonfurta dalka Hindiya taliyaha dhintay ayaa aad ugu dhawaaray isla wasaaraha Hindiya Narendra Modi wuxuuna taliyahaasi mas'uul ka ahaa dilalka kumanaan ruux oo muslimiin ah oo ku dhaqan dalka Hindiya Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa dib ugu laabtay magaalada Addis Ababa isagoona ku dhawaaqay in la soo gabagabeeyay dagaalkii ka dhanka ahaa TPLF kadib laba isbuuc oo dagaal culus uu kaga jiray furimaha hore ee dagaalka ayuu Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia iclaamiyay inuu soo afjaray wajiga koobaad ee dagaalkii ka dhanka ahaa kooxda Tigreega Abiy Ahmed ayaa sheegay inuu dib ugu laabtay qasriga madaxtooyada magaalada Addis Ababa bayaan ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia ayaa loogu mahadceliyay dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada iyo maleeshiyaadka qoomiyadda Amxaarada oo kaalin weyn ku lahaa guuldarrooyinkii la gaarsiiyay jabhada TPLF ciidamada federaaliga ee xabashada Ethiopia ayaa dib u qabsaday inta badan magaalooyinkii ay Tigreegu uga sugnaayeen ismaamulada Amxaarada iyo Cafarta Abiy ayaa markii uu hoggaanka u qabtay dagaalka wuxuu dagaalyahanada TPLF ku qasbay inay dib ugu gurtaan dhanka gobolka Tigreega halkaasoo ay saldhigyo waaweyn ku leeyihiin wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ay ku eegihiin فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم kulan ayaa dhaxmaray odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee Galgaduud kulankan oo doore ay barbar socotay ayaa ah mid sanadle ah waxana ay odayaasha kaga hadleen horumarka ka socda wilaayadaasi iyo jihaadka ka alwarsan Soomaaliya odayaasha ayaa soo saaray bayaan ay ku taageereen jihaadka ka socda bariga Afrika iyagoo sidoo kale baax u diray beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya qayb ka mid ah gobolka Galgaduud ku soo dhawaada bayaanka Bismillaahir Rahmaanir Rahiim 27 bishii 4443 Hijri ujeedo bayaan ka soo baxay golaha nuqubada wilaayada Islaamiga Galgaduud kadib markuu soo dhamaaday shirweyne barbar socday dowro sharci ah una dhaxeeyay golaha nuqubada wilaayada Islaamiga Galgaduud socdayna muddo dhan 9 maalmood wax ka soo baxay khodobadan soo socda kow in la xoojiyo ku dhaqanka shariicada islaamka in la gaarsiiyo qabaailka degan gobolka oo dhan labo in nuqubada ka qayb qaataan fidinta diinta iyo gaarsiinta dacwada bulshada iyo hoggaanka u yihiin saddex in la dagaalamo guud ahaan umumnimada iyo jahliga laguna qaado olola ballaaran afar in la dhiso isla markaasna kor loo qaado aqoonta nuqubada iyo wakiilada jifooyinka shan goluhu wuxuu ugu baaqayaa bulshada gobolka in loo xoojiyo ilaha dhaqaalaha ku tiirsan yihiin sida xoolaha nool beeraha ganacsiga iyo kalluumaysiga lix sidoo kale in si wanaagsan looga faa'iidaysto biyaha uu gobolka hodanka ku yahay todobo sidoo kale goluhu wuxuu ku baaqayaa in la dhiiri geliyo waxa soo socdo sideed waxay isku waafaqeen nuqubada inay sii xoojiyaan xalinta khilaafaadka soo kala dhexgala beelaha walaalaha ah ayagoo la kaashanaya wilaayada sagaal golaha nuqubadu wuxuu ugu baaqayaa bulshada gobolka in ay istaakuleeyaan isla markaana gacan qabtaan masaakiinta agoonta iyo dadka danyarta ah si ay uga maarmaan kaalmada cadowga toban goluhu wuxuu ku baaqayaa in si deg deg ah loo joojiyo dagaalada dhiigga badan ku daadan ee u dhexeeya beelaha walaalaha ah ee degan koonfurta balanbal iyo beelaha deriska yihiin labada wilaayo ee galgaduud iyo hiiraan iyo meelaha lamid ah toban goluhu wuxuu ku baaqayaa in si deg deg ah loo joojiyo dagaalada dhiigga badan ku daatay ee u dhexeeya beelaha walaalaha ah ee degan koonfurta balanbal iyo beelaha deriska ka yihiin labada wilaayo ee galgaduud iyo hiiraan iyo meelaha lamid ah kow iyo toban goluhu wuxuu soo dhaweeyey kadib markuu daawaday aflaamtii saa amaa yaxkumuuna macluumaadkii ay xambaarsanayeen silsiladahaas taasoo lagu soo gudbiyey gaalnimada ka buuxday dastuurka gaalnimada kooxda riddada ay ku dhaqanto dhanka kale waxaan u mahad celinaynaa bahda alkataa'ib juhdiga ay bixiyeen waxaan u dardaarmaynaa inay laba laabaan dadaalkooda labiyo toban sidoo kale waxaan uga digaynaa ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah inaysan ku kadsoomin doorasho gaaleedka lagu marin habaabinayo ummadda waxaan kaloo uga digaynaa ergooyinka loo diyaariyey soo xulidda baarlamaanka riddada waxaan u sheegaynaa inaan beri kana saddex iyo toban ugu dambeyn goluhu wuxuu garab taagan yahay mujaahidiinta ka dagaalamaya bariga afrika wuxuuna soo dhaweynayaa cameliyaadka lagu naafaynayo cadowga diinta islaamka gaar ahaan kuwii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada muqdisho oo lala beegsaday dadku howlan dhibaataynta diinta iyo dadka muslimiinta waxaan ugu yeeraynaa dadka muslimiinta ah meel waliba ay joogaan gaar ahaan dhallinyarada in ay soo buuxiyaan furimaha jihaadka wabillaahi towfiiq wahagaag waxaad dhegaysateen bayaanka laga soo saaray kulanka dhex maray odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ugaaska beesha murusada ugaas cabdullaahi daahir axmed ayaa ka hadlay kulanka bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbil caalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunyaa waddiin wasala allahu calaa nabiyina muxamedin wa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd ya ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun aqwaani ilaahay aa mahadsan alla subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa uma waxaan u mahad celinaynaa wilaayada gobolka galgaduud oo runtii dowro aada ugu qiimo badan iyo din fidinteed oo aan aada ugu faraxsannahay noo qabatay muddo sagaal maalmooda kadibna arrimahana dunuwiga iyo kuweyna diiniga aan ka tashanaynay runtii bayaankan soo baxay waa bayaan aada meelo badan taabanayay la hadlayay dadka maaragtay ka tarjumayay iclaamkii kasoo baxay alkataa'ib oo aan uga mahad celinayno oo meelo badan taabanayay nalala tusay oo si laba iyo tobankii mujalad oo kasoo baxday 12 aan fiirsanay aragna gaalnimada ku jirta waxaan ugu digaynaa umada ayu ugu digaya bayaanku oo aan soo saarnay waxa kale ku jirtay bulshada dhaqankeeda iyo qaabkay horumar ku gaari lahayd diiniyan iyo dunyowiyan labadaba say horumar ku gaari lahayd ama dhaqaalo si kasaba noqotee labadaba isku duuban yihiin waxa kale looga baaqay waxa ka soo baxay baaq dheer oo ka hadlayay dadka maanta iyo aad ogsoon tihiin xadaaradii iyo islaamnimadii iyo maanta gaala iyo muslim arintu ay taagan tahay dad muslimiin oo isaysto ayuu qoray isku sid oo looga baaqas loo jeediyay waa ka hadlaya bayaanku inay joojiyaan xabad meel allaale meeshi maartay ay shariicada islaamka ka furantaan ay soo xugun tagaan ama dadka walaalahood oo deriskooda ay heshiisiyaan laakiin ay bilkuliyanba ay joojiyaan dhiigga daadanayo muslimiin taasna baaqaa loogu diray baaqaas waa ayidaynaa ayaan u saasaan ugu dirnay waxaa kaloon maaragtay baaq u soo jeedinay gaalnimada dadka ama haqal taagaya ama hadda haatan dhex taagan labadaba inay ilaahay u toobad keenaan naftoodana aysan ku halligin mid si adduunyanimana aysan adduunyada intay joogaanna aysan ku halligino aysan dhibaato ay la kulmayaan qof gaalnimo ku sugan aysan maanta uusan waddanka soomaaliya uusan badbaado ku lahayn aakhirana naftooda aakhiradoodiina aysan ku weynin ayaa baaqa bayaanka ku jiray sidaa darteed marka baaqu meelo badan ayuu taabanayay annaguna waa ayidnay waana soo saarnay wilaayaduna runtii go-aamadaas wayna la qaadatay wayna ansixisay waxaan rabnaa marka cid kasta oo bayaankaasu gaaro inay ku dhaqanto oo ay hirgeliso sida uu u soo baxay u qaadato hadday noqoto gudaha wilaayada ama khaarijka sida maarata qabaa-ilada iyo ridada ayagana loo jeediyay warkan nasiixada loo jeediyey cid kastoo maqashaa inay ku dhaqanto ayaan insha allahu tacaala u jeedinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhanka kale ugaaska beesha maxamuud hiraab ugaas ciise ugaas maxamed ugaas faarax ayaa kelimad ka jeediya kulankan bismillah alxamdulilah ilaahay baa mahad iyo ammaan iskale mahadaasale kadib waxaan u mahad celinayaa walaayada gobolka galgaduud fadhida iyo inta maqan intaba sidoo kale waxaan u mahad celiyaa raggii macalimiinta ahaa ee muddada 9 maalmooda maaragta waxbarashada noo dul fadhiyey si qiimaha iyo sharafta badan la hadii la kuruya noogu tahliiliyo noogu tarbiyeeyay iyo raggii maaragta hadii la kuruyahay maamulayaasha ahay oo iyaguna fadhiyey waxaan leenahay kulligeen cisi iyo sharaf dheeraada allah idin siiyo runtii annaga hadalkanagu waaba soo koobnay oo maaragta hadii la kuruya bayaanan ka soo saarnay dheerayn dambe uma baahnay ayidaad buu u baahan yahay waana ayidsanahay sababtoo ah annagaaba soo qornay warkanagu wuxuu ku kooban yahay inaan hadii la kuuraya bayaankaas aan ku midaysanahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ee muslim iyo gaal asagaaba hadda markii horeba kala sheegay ciddii ayadu qiyaarkeed inay u gasho ay ka suura gashay waa la meel joogtaa oo waxay hadda ku kasoobaday maaha waa waxay ka su gashay aakhirana waa la sheego waa cadaab adduunyadana laba indhooda lagu arkaa laleeyaho waa layska dhiciya hadda aleed magaaladaasi noogu xugunta insha allahu biidnillahi alkariim waxaan kaloo leenahay hadii la kuurayn waxaa la yidhi inta naftu joogto la tacaalna waa jiraaha la yidhi inta naftu hadda joogto inay toobadkanku waa u furan yahay waxaa u furan inay toobad keenaan oo ay dadka muslimiinta kusoo xirmaan iyaguna insha allahu biidnillahi alkariim weliba waa ugu baaqaynaa waxaan leenahay ka soo baxa safka cadowga ku soo biira hadii la kuurayn safka muslimiinta ilaahay u toobad keena wax la hubana geeriya laga arkaa marka maanta inta naftiinu joogto ilaahay u toobad keena leenaa sidaasaan ugu baaqaynaa dhammaanteen sidoo kale waxaan rabaa hadalkayga inaan ku soo koobo dadka muslimiinta oo hadda walaalihii ka horreeyey iyo maamulka intuba carabka lagu wada dhuftay dhiiggooda isku daadanayo oo aan ilaahay uu ku sheegay inay qaatil iyo maqtuul yihiin oo cidda hadda maanta haddii la weydiiyo xaay idinka qabaan haddii la yidhaha qolada kale waxay maanta naf lagu bannaysan kara aysan sheegi karin waxaan leenahay ilaahay kitaabkiisa aa idin deeqa xabadda dhulka ha la dhigo ilaahay kitaabkiisana isla xukun taga xabaddana joojiya sidaasaan ugu baaqaynaa insha allahu biidnillahi alkariim walaalaheen weliba waxaan leenahay waa ka xunnahay wax saaka soomaaliya ay qaadan karta maahan wax dad muslimiina haddii alla kuuroon yahay ay fiirsan karaan maahan waxaan leenahay aan ugu baaqaynaa raggaas hadda carabka lagu dhiso qabiilahadka ha joojiyeen xabadda waxaana usoo laabteen ilaahay kitaabkiisa nin dhintay iyo nin nool baxuunkooda isagaa laga helayaa insha allahu biidnillahi alkariim ayagana sidaasaan leenahay raggaas khiyaarta oo dagaalka maaragta qabiilaadka oo dagaalkaasu ka dhex dhacay sidoo kale waxaan leeyahay insha allahu biidnillahi alkariim maamulada dalku ree beenbeenta oo xataa gobollada laga dhisaa gobolka sida gobolka galgaduud oo kale hadda aan maqlaynay waxaasu maamul maahan waxay u dhisan yihiin haddii alla ku rooyahay inay dadka muslimiinta isku diraan waxay u dhisan yihiin in ummadda lagu gaalaysiiyo waxaan ognahay insha allahu biidnillahi alkariim dadka la socda iyo kuwa hadda aan maqlayno hadii alla ku rooyahay meelaha askari ka yimid hadii alla ku rooyahay koonfurtaasa lalahay geel iyo xoolo iyo waxbay keeneen waa qaldameen ilaahayna ha uga toobad keenayn maaragtay hadii alle ku rooyay ah ku soo biireen dadka muslimiinta garabkooda soo galeen sidaas baan insha Allah ibn Ilaah kariim hadalkayga ku soo kooba wa billahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh abdullah abu qalid ayaa gabagabadii soo xiray kulankan waxana uu waligu sheegay inay soo dhaweynayaan bayaanka ka soo baxay odayaasha runtii munaasabadan gabagabadu ah dowridii iyo kulamadii soo socday dadkii ka hadlay munaasabadan oo kalimaadka kala duwan halkan ka jeediyay ayaa warka iyo nuxurka noo dhameeyay taasana runtii naga filan hadii kalimadii culimada ay tahay hadii kalimadii nuqabada iyo ogaasiida iyo ay tahay iyo baaqi meesh ka soo baxay antaasa runtii wax weyn nuxur leh oo ma aragtay umadana ay ka faa'iideysan karto anagana wada dhageysanay aan ka faa'iideysanay ayno ahaayeen waxaan rabaa marka inaan u idaafeyo ama xuso bunood ama qodob yar qodobka koowaad waxaan idin xusuusinayaa ahamiyada uu xambaarsan yahay kulankan oo dadka wax garadka ah ahlul xalli wal aqdi ah oo umada ay leedahay kulamadooda ay kulmayaan ahmid bilaaran uu xambaarsan yahay kulamadan oo dadka kala duwan oo deegaamada kala duwan ayadoo ma aragtay dan gaar ah wax hadda dood iyo muran ah layskugu imaanin bal loo imaaday in la kala faa'iideysto wixii horumar ah oo ummadu wax u taraayoona ma aragtay meesha la isugu sheego marka kulankaas oo kale wuxuu xambaarsan yahay waa tusinayaa midnimo iyo wadajir ummadda ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu amray inay midowdo khayrka iyo wanaagga inay u midowdo wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu antaasi marka waxa waaye ummadda in khayrka ay ka midowdo oo khayrka isku timaado arrintaas oo aayaddaasna runtii u ah tusaale oo qur-aankii diintana guud ahaanba midnimadaasi ka hadlaysaa laakiin aayaddaasa waxay u tahay tusaale ay u tahay qodobka labaad waajibaadka noo yaallo waxay ka ballaaran tahay oo ka badan tahay awqaad aan haysano waqtiga aan leenahay waxaa badan waajibaadka ayaa badan aayadda hadda boorka nooga qoran oo suuratu nisaa ina allaha yamurukum an tu'addul amaanaati ilaa ahliha wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl aayaddan waxay tilmaamaysaa amaano iyo mas-uuliyad mas-uuliyaddana mas-uuliyad kuweyn ma jirto oo ka ballaaran ma jirto mas-uuliyadda maanta odayaasha ay hayaan qabaa'ilka kala duwan maqaalo miya dadkaas ay hogaaminayaan nin ogoon leh nin maaragtay wax yaqaano antaasi waxa waaye waa amaano ilaahayna subxaana wa tacaala aayaddaas uu amraya in mas-uuliyaddaasi amaanadaasi in la guto mas-uuliyaddaasna waxaa la saaray bani aadanka la saaray bani aadanka karaami iyo sharafna ay u tahay inaad ilaahay subxaana wa tacaala khaaliqul koon ah oo mas-uuliyad ku dirsado wax weyn way nafteeda intaasa lagaa raba intaa lagaa raba aayaddaasi marka waajibaadka na farayso oo waajibaadka naga rabo in cadaaladii aan sameyno oo cadaaladana diinta ilaahay ay ku dhex jirtaa oo ilaahay sheegay cadaaladda marka aglagana ilaahay wuxuu noo siiyey inaan ka fahanno waxyiga allah subxaana wa tacaala ay shariicis inaan fahanno wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli cadaalad qol oo maaragtay ama hadal oo cadaalad ah ficil oo cadaalad ah antaasaa la rabaa oo ilaahay subxaana wa tacaala naga rabaa oon faraya waxaa iga xadiidka hoos isagana baarku qoran xadiidka kullukum raacin wa kullukum mas-uulun an raciyati marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun an raciyatihi qodobka saddexaad haddaan u laabano dowrada halkan ka baxday oo loogu magacdaray dowratu dufayl ibnu camar inidowsi saxaabigaasi loogu magacdaray runtii waa majliskii afaraad hadda maaragtay muddooyinkan si tartiibaad aan u sameynay odayaasha kulan waa ay lahaan jireen dee wilaayada intay dhisantay laakiin markii aan si sanawiyan maaragtay barnaamij oo nidaamsan waa kulankii afaraad ayuu kan ahaa waa 1443 hijriya marka si guud dowladaasi iyo waxyaalihii ka soo baxay waan soo dhoweynaynaa ka wilaaya ahaan bayaankii soo baxay towjiihaadkii halkan iyo dardaarmadii halkan ka baxay aada iyo aad ba usoo dhoweynaynaa ilaan dhammaantood wax yumbaarsanaayeen wax ummadda anfaco kalimaadka halkan laga jeediyo bayaanka qodobada ka koobnaa dhammaan waa ummadda anfacaayo ayay ahaayeen dacwada laga ballamay in dacwada la faafiyo waxaa laga ballamay munkarka iyo humaanta in laga hortago waxaa laga ballamay jihaadka in maaragtay la garab istaago marka antaasi kadibna waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala guul iyo maaragtay bishaaro iyo wusci iyo dhul muslimiinta maanta oo gacantooda ka maqan raayada towxiid ka maqan inay gaarto raayada towxiidka ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan weydiinaynaa in maaragtay noo fududeeyo hoolaha guud ahaan iyo masuuliyadna saaran in ilaahay noo fududeeyo ilaahay oo weydiinaynaa subxaanahu wa ta'ala kulaylka iyo la dareemayo in ilaahay subxaanahu wa ta'ala roob iyo madar ilaahay in la siiyo ilaahay in la waraabiyo insha Allah allahumma asqina allahumma asqina ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعن ربي أن كتقي قولها نقبضة إيو سلادين تعميش مركي لسكور إستي وأخبار لك لقادنا إيه لبضن بسنة كالسوقبتي إن شاء الله تعالى وعن ربنا هو تحفيزة تحفيز كاس ماركتي كتابك اللي رياض الرياض الصالحين كتاب كاسر إن أنا كتحفيزنا أو ما أريد كتاب كاس كتاب أو حديثة عجيبة لبق كله حديث وحكروه كقرن إمام النووي الشافعي رحمه الله تعالى كتابه ليه هاي إيو كتاب كأذكارتة حسن المسلم أستغن ما أريدتي وحياله دعاء إيو ما أريدتي مناسبات كمركز قفك وإنه إلهي سبحانه وتعالى وهو ما رأيت كبريو أما وحكم جنجلو هذا الربع هو إذا شدوا يحسن مسلم اللي رادو قفكم مسلم كده فيسك جلو ما رأيتي من أذكار الكتاب والسنة مركا إن شاء الله تعالى كتاب كاس لماذا كتاب ورتين أن أضيعش أن تحفيزه وجهدينا وقذب كاس وقذب قذب كلبات نقيب كا قبل كا نقيب مروه لي علسو إن شاء الله تعالى نقبض هذا ما أنتوا إن صدق دبل تحفيزي وحبنا الله فضي وافعني وعن قوت لجرني جاري أو عصب أو فريز أنكوري جن دونه جاري جاز نسيه ليس إن شاء الله تعالى يهله سمارتي قريه سا وقفضي استه أسعد أن أدي بدونه وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخور فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. Gud ahaanna barnaamijka dhuuxaawo halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa dhamaanteenaba fi amanillah assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. بدين عظيم